3. อภิญญาปริญญาปหานสูตร 4. ปฐมมะอปริชานสูตร 5. ทุติยะอปริชานสูตร 6. อาทิตตสูตร 7. อันทภูตสูตร 8. สมุคคาตสารูปสูตร 9. ปฐมมะสมุคคาตสัปปายสูตร 10.ทุติยะสมุคคาตะสัปปายะสูตร4. ชาติธรรมวรรคหมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดา 1. ถึง 10. ชาติธรรมธิสุตตทัสสกะว่าด้วยพระสูตร10สูตรมีชาติธรรมสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นละถึงภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดาก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงมีความเกิดเป็นธรรมดาคือจักขุมีความเกิดเป็นธรรมดารูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสมีความเกิดเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดเป็นธรรมดาละถึงชิวหารสชิวหาวิญญาณชิวหาสัมผัสมีความเกิดเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดเป็นธรรมดากายละถึงมโนมีความเกิดเป็นธรรมดาธรรมารมณ์มีความเกิดเป็นธรรมดามโนวิญญาณมีความเกิดเป็นธรรมดามโนสัมผัสมีความเกิดเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็มีความเกิดเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุแม้ในรูปแม้ในจักขุวิญญาณแม้ในจักขุสัมผัสละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสูตรที่หนึ่งจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความแก่เป็นธรรมดาละถึงย่อสูตรที่สองจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาละถึงย่อสูตรที่สามจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดาละถึงย่อสูตรที่สี่จบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาละถึงย่อสูตรที่ห้าจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาละถึงย่อสูตรที่หกจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาละถึงย่อสูตรที่เจ็ดจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาละถึงย่อสูตรที่แปดจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาละถึงย่อสูตรที่เก้าจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาคือจักขุมีความดับไปเป็นธรรมดารูปมีความดับไปเป็นธรรมดาจักขุวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาจักขุสัมผัสมีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์

สูตรที่หนึ่งจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ละถึงสูตรที่สองจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาละถึงสูตรที่สามจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งละถึงสูตรที่สี่จบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรกำหนดรู้ละถึงสูตรที่ห้าจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรละถึงสูตรที่หกจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรทำให้แจ้งละถึงสูตรที่เจ็ดจบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ละถึงสูตรที่8จบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงถูกประทุษร้ายละถึงสูตรที่9จบอุปสัทธสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงถูกเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงถูกเบียดเบียนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงถูกเบียดเบียนคือจักขุถูกเบียดเบียนรูปถูกเบียดเบียนจักขุวิญญาณถูกเบียดเบียนจักขุสัมผัสถูกเบียดเบียนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ถูกเบียดเบียนละถึงชิวหาถูกเบียดเบียนรสถูกเบียดเบียนชิวหาวิญญาณถูกเบียดเบียนชิวหาสัมผัสถูกเบียดเบียนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ถูกเบียดเบียนกายถูกเบียดเบียนละถึงมโนถูกเบียดเบียนธรรมารมณ์ถูกเบียดเบียนมโนวิญญาณถูกเบียดเบียนมโนสัมผัสถูกเบียดเบียนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ถูกเบียดเบียนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอุปสัทธสูตรที่10จบสัพพะอนิจจวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1อนิจจสูตร2. ทุกขสูตร 3. อนัตตาสูตร 4. อภิญเยยสูตร 5. ปริญเยยสูตร 6. ปหาตัปพสูตร 7. สัจจิกาตัปพสูตร 8. อภิญเยยปริญเยยสูตร 9. อุปัตถุตสูตร 10. อุปัสสัทธสูตรปฐมปัณณาสในสลายตนะวรรคจบบริบูรณ์รวมวรรคที่มีในปฐมปัณณาสนี้คือ 1. อนิจจวรรค 2. ยมกวรรค 3. สัพพวรรค 4. ชาติธรรมวรรค 5. สัพพะอนิจจวรรคสองทุติยปัณณาส 1. อวิชชาวรรคหมวดว่าด้วยอวิชชา 1. อวิชชาปหานสูตรว่าด้วยการละอวิชชาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นรูปโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นโสตะคานะชิวหากายะมโนโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดขึ้นภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นอวิชาปหานสูตรที่หนึ่งจบสองสัญโยชนะปหานสูตรว่าด้วยการละสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละสังโยชน์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นจักขุวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นจักขุสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นโสตะคานะชิวหากายะมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงจะละสังโยชน์ได้สัญโยชนะปหานสูตรที่สองจบสามสัญโยชนะสมุคคาตสูตรว่าด้วยการถอนสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะถอนสังโยชน์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นโสตะคานะชิวหากายะมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสเมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยจึงจะถอนสังโยชน์ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงจะถอนสังโยชน์ได้สัญโยชนะสมุคคาตสูตรที่3จบอาสวะปหานสูตรว่าด้วยการละอาสวะภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละอาสวะได้ละถึงอาสวะปหานสูตรที่4จบ5อาสวะสมุคคาตสูตรว่าด้วยการถอนอาสวะภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะถอนอาสวะได้ละถึงอาสวะสมุคคาตสูตรที่5จบ6อนุสยปหานสูตรว่าด้วยการละอนุสัยภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละอนุสัยได้ละถึงอนุสยปหานสูตรที่6จบ7อนุสยสมุคคาตสูตรว่าด้วยการถอนอนุสัยภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะถอนอนุสัยได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนอนุสัยได้ละถึงบุคคลเมื่อรู้เห็นโสตะคานะชิวหากายะมโนธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัสบุคคลเมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนอนุสัยได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงจะถอนอนุสัยได้อนุสยสมุคคาตสูตรที่7จบสัพพุปาทานปริญญาสูตรว่าด้วยทำเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้วเพราะอาศัยโสตะและสัทธะโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและคันทะละถึงเพราะอาศัยชิวหาและรสเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะ